Mink doet je een suggestie aan de hand. Blijf bij me. Stay with me uit 1972. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, in deze koffies zit meer suiker dan je denkt. Tentoonstelling door licht geraakt en een kennismaking met Paul Heijnen. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Thank you. dim sum that we shared. Now I will be here if you call me. Just don't call me if you're with her. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You say with best intention, let's throw away convention. Set sail across the water to find the tides of fortune. Say please understand it. Don't let our love be stranded upon the midnight rocks. Oh yeah, upon the midnight rocks. You say there's no endeavor we couldn't try together. No storm we couldn't weather. We'll ride the wind forever. I hear the words you've spoken. Don't let our love be broken upon the midnight rocks. Oh yeah, upon the midnight rocks. Muziek uit de 80e jaren van L. Stewart. Je kent hem nog van The Year of the Cat. Hier hoorde je hem met Midnight Rocks. En daarvoor Thomas Dolby en A Jealous Thing Called Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In kant-en-klare ijskoffies zit vaak veel meer suiker dan je denkt. En dat geldt ook voor de smaakjes koffie die je bij grote koffieketens koopt. Het voedingscentrum heeft dat in kaart gebracht en Tara Eikenaar vertelt het resultaat aan Herman de Bruin. Tara, welkom. Dankjewel. Wat hebben jullie onderzocht bij koffies? Want koffie zonder suiker, dat bestaat nog steeds. Maar er zijn allerlei soorten waarin eigenlijk te veel suiker zit. Nou ja, suiker is het is niet goed meer, hebben we begrepen. Te veel suiker in ieder geval. Dus vertel, wat is er aan de hand? Ja, de zomer staat natuurlijk voor de deur. En wat je ziet is dat dan sommige mensen de koffie soms of helemaal inruilen voor ijskoffie. Nou ja, of in ieder geval af en toe kiezen voor een ijskoffie. Mm-hmm. Dus we hebben een aantal van die ijskoffies uit de supermarkt naast de gewone koffies, om het zo maar even te noemen, gezet. Dus de espresso, koffie en de cappuccino. En wat je ziet is dan dat die ijskoffies uit de supermarkt vaak veel suiker bevatten. Mm-hmm. En een deel daarvan is melksuiker. Dus dat is van nature aanwezig suiker, maar een groot deel dat is toegevoegd suiker. En dan gaat het in de meeste gevallen om 5 tot 7 suikerklontjes in zo'n kleine verpakking. Zo. Dus dat is best veel. Ja, ja, precies. En dat hoeft niet, want er zijn ook lekkere alternatieven zonder suiker. Natuurlijk de gewone koffie, maar ook bijvoorbeeld een zelfgemaakte ijskoffie. Ja, dan kan je zelf bepalen hoeveel suiker er is. Maar die kant-en-klare koffies die uit de fabriek komen, nou waren we toch bezig met overal minder suiker in te doen? Nou ja, dat hopen we. Dat zou in ieder geval een hele mooie ontwikkeling zijn. Maar wat je ziet is dat hier wel echt heel veel suiker in zit. En dat is gewoon goed om te weten. Mm-hmm. Sta je nou voor het schap bijvoorbeeld en wil je toch een ijskoffie mee naar huis nemen? Kan natuurlijk af en toe best. Hè? Zeker als je een gezond voedingspatroon hebt, kun je af en toe prima voor een ijskoffie kiezen. Maar als je voor het schap staat, trek er dan een paar uit het schap en kijk even achterop. En dan zie je hoeveel suiker dat erin zit. Want er zijn ook wel varianten met minder suiker. En we hebben ook een app, de app van het voedingscentrum, die heet de Kies ik Gezond app. Mm-hmm. Die kun je gratis downloaden. Daarmee kun je ook producten scannen of je kunt ze even opzoeken. En dan zie je meteen wat erin zit. Ook hoeveel suiker erin zit. En dan kun je ze ook met elkaar vergelijken. Maar ja, werkt dat zo als klanten in de supermarkt staan en die gaan? Ja, er zijn wel mensen die kijken alles na natuurlijk. Maar de meeste mensen pakken gewoon en die denken, ik zie het thuis wel. Nou ja, daarvoor is zo'n app dus bijvoorbeeld superhandig. Ja, ja. Ja, en het staat er, ja, het staat achterop de verpakking, dus je kunt het ook goed teruglezen wat erin zit, gelukkig. En het is een app van het voedingscentrum. Ja, dat klopt. Die kan je dus gebruiken daarvoor. Was het verrassend voor jullie dat er zoveel suiker in die koffie zit? Nou ja, ik moet zeggen, ik stond er wel weer even van te kijken. Ja, vooral omdat het om zo'n toch wel een best wel een kleine hoeveelheid gaat, waar dan zoveel suiker in zit en je drinkt het ongemerkt gewoon zo snel weg. Mm-hmm. Dus ja, ik vond het zelf toch wel weer verrassend. Op een negatieve manier natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is wel heel. Ja, ja, maar als je goed oplet, dan kan je dus wel koffies met minder suiker drinken. Maar dan moet je even goed kijken welke je uit het schap pakt. Ja, en het is ook ideaal dat je het zelf kan maken. Als je koffie mengt met, het ligt vrij voor de hand, maar halfvolle melk of een verrijkte sojadrink en ijsblokjes, heb je ook een heerlijke ijskoffie. Daar ben ik zelf erg fan van. Ik weet niet of je er zelf ook van houdt, van ijskoffie. Ja, ik vind het wel eens af en toe lekker als het echt zomer is. Maar dat komt er nu aan, dus het is mooi op tijd dat jullie dat laten zien aan de mensen hoe dat in elkaar steekt. En mensen moeten zelf maar reageren daarop en kijken hoe ze dat gaan doen. Maar minder suiker gebruiken is altijd goed, hè? Ja, in dit geval in ieder geval zeker. Ja, en het is zonde om zoveel suiker binnen te krijgen voor je gezondheid. Dus inderdaad, het is een mooie keuze om te kiezen voor een variant met minder suiker of een zelfgemaakte ijskoffie. Of natuurlijk de gewone warme koffie. Ja, dat kan ook nog in de zomer. Maar als je echt ijskoffie wil gebruiken, neem hem dan uit de supermarkt met wat minder suiker erin of helemaal geen suiker erin. En kijk even met die app van het voedingscentrum hoe dat precies zit. En dan kun je prima een bakje koffie drinken natuurlijk. Hebben jullie nog wat op de website staan over dit onderzoek? Ja, zeker. We hebben een hele pagina daarover en we hebben ook heel veel recepten voor ijskoffie, verschillende soorten. Dus dat hebben we ook op de website staan. En voedingscentrum.nl, dan kom je een heel eind, denk ik. Precies, ja. www.voedingscentrum.nl. Ja, zo is dat. Dan kunnen de mensen zelf even kijken hoe ze dat gaan doen. Maar je hebt in ieder geval ons en de consument gewaarschuwd voor te veel suiker. Tara Eikenaar van het Voedingscentrum, dank voor het gesprek. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi, comme par laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Et fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble. Il n'y a plus que tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. Oh, je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour et puis t'embrasser. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Et fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Yesterday I had a baby. Now she is one day old and looks just like her old lady. Last night I had a bad dream that the world would end and would be forever ending. Now I know it's not that nice, but hey, it's just a dream, it's just a dream. One more day, here's all the things that I would say to my baby. I can't explain the world to you. I can't explain the things that people choose. Nee, je droomt niet. Je luistert naar De Late Avond. Just a Dream. Tobias Gesso Jr. hoorde je. En daarvoor Michel Thor. Een Emmène-moi danser ce soir. Neem me mee uit dansen vanavond. Zo direct. De tentoonstelling Door Licht Geraakt. Maar eerst is hier nog Bos Kerks. Een gevoelig einde aan Postcards en You Can Have Me Anytime uit 1980. Ons volgende onderwerp. Binnen de expositie Door Licht Geraakt hebben kunstenaars zich laten inspireren door het begrip licht in meerdere betekenissen. Herman de Bruin praat erover met kunstenaar Nicolai Dielemans. Nicolai, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Kunstenaar en stedenbouwkundige. Oh, aparte combinatie. Ja, ik heb eerst kunsten gestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunsten. En later aan de Academie van Bouwkunst. En mm-hmm. daar heb ik stedenbouw gestudeerd. Ja. Maar en dan nu in de kunst, door licht geraakt, ja, zei ik al. Dat betekent geraakt worden door een gloeilampje? Nou, nee hoor, dat niet per se door een gloeilamp. Kan ook trouwens, kan wel ook, hoor. Ja. Kan ook, zeker. Maar het is meer licht in zijn algemeenheid. Mm-hmm. Maar voor kunstenaars natuurlijk het daglicht en tegenover het licht de schaduw. Zelfs mensen spreken al in die zin over Rembrandt. Hè? Het prachtige licht van Rembrandt. Ja. En omdat het licht daarop valt, zijn er andere delen weer in de schaduw. Maar licht heeft heel veel betekenissen. En, ja. Nou, en dat lijkt te zien in deze expositie. Zeker, zeker. Op verschillende disciplines. Ikzelf dan met schilderijen. Fieke Hoordijk met beelden in metaal en sculpturen. Er is een prachtig fotoboek, heel groot fotoboek, wat over licht gaat. En dat is aan de ene kant een foto van, ja, van glas of wat dan ook, wat met licht te maken heeft. En aan de andere kant een gedicht, wat over die foto weer gaat. Oh, dat zijn allerlei disciplines. Dus allerlei eigenlijk disciplines, ja. Maar zelf exposeer je hem met schilderijen, ja, begrijp ik. Ja. Ja. En worden die nou ook door licht geraakt? Of hebben ze licht in zich? Ze hebben licht in zich. En het thema van licht en schaduw heb ik zeker verwerkt in het werk. En als ik het even mag noemen, er is ook een tableau, groot tableau, van 25 werkjes. En dat zijn als het ware omkeringen van mijn eigen werk. Dat wil zeggen omkeringen. Wat positief was, is negatief geworden. Dat heb ik in de computer bewerkt. Ja. Dat is afgedrukt op aquarelpapier. Dat aquarelpapier is weer op het paneel terechtgekomen, op paneeltjes terechtgekomen. En daar ben ik vervolgens ook weer op gaan schilderen. Dus je krijgt een heel vervreemdend beeld, maar het heeft alles te maken met licht. Mooi om dat te zien straks met al die andere disciplines die erbij, ja, komen. Ja. Zijn die dan ook constant te zien? Ja, schilderijen die hangen daar, dus die zijn altijd te zien. En de beelden en de wandobjecten, alles, ja, is zichtbaar voor een maand lang, meer dan een maand lang, zou ik maar zeggen. En we zijn open van donderdag tot en met zondag, elke week. En we hebben ook een aantal activiteiten in ons prachtige pand aan de Lange Nieuwstraat. Ja. Het artcentrum van kunstwerk. Is dat een galerie eigenlijk? Of is dat het is een pand van kunstwerk? Het is van kunstwerk. Het is een stichting. In Schiedam, hè? In Schiedam. En daar zijn kunstenaars bij aangesloten. En wij betalen dan een soort contributie, zou je kunnen zeggen. Ja. En we mogen dan ook zelf in dat prachtige pand exposeren. En ik ben in dit geval de curator van deze expositie. Dus Okay. Ik mag dan bepalen wie meedoet. En hoe het eruit komt te zien. Ja, en de tentoonstelling is te zien tot en met 9 juli. En welke dagen zijn ze open? We zijn open op donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Ja, en er zijn allerlei activiteiten ook nog. Die staan ook allemaal op de website, neem ik aan. Ja, ze zijn op de website. Er is onder andere een bijeenkomst met dichters. 6 dichters. Die dragen gedichten voor. Ja. Poëzie te maken hebben met licht. En er is een middag met een blaasquintet. Ja, ja. En die geven een concert. Ook dat heeft weer te maken met licht. Dus de mensen horen de muziek, maar zien ook de verbeelding ervan. Alles door licht geraakt. Alles door licht geraakt. Dat heeft allemaal mee te maken. Ja. Kijk even op de website om wat meer te weten te komen over deze expositie. Stichtingkunstwerkt.nl. Dan hoop ik dat het allemaal leuke bijeenkomsten worden. En dat het allemaal goed gaat met het licht in deze expositie. Dankjewel voor het gesprek, Nicolai Dielemans. Hoeveel zand en hoeveel regen, hoeveel afgelopen wegen liggen er nu tussen jou en mij. Die jaren hebben ons verzwegen, niemand houdt de tijd ooit tegen. Hoe lang geleden liepen wij voorbij? Als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Ook wanneer de tijd nooit opzij wil gaan, voel ik nog dat je bij me bent. Hoe vaak heb ik met mijn grote mond staan schreeuwen op de koude grond, de woede en de eenzaamheid in mij. Maar ik weet, terwijl ik vloek, ik zoek in de verkeerde hoek. Ik kijk niet naar waar de engelen zijn. Want als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Ook wanneer de tijd nooit opzij wil gaan, weet ik nog dat je bij me bent. Laatst zei ik wat jij altijd zei, en zelfs mijn glimlach, dat was jij. Je hand lag weer heel even in mijn nek. We hebben naast elkaar gestaan, ik kan de hele wereld aan, zolang ik maar begin op deze plek. Als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Zelfs als de tijd altijd tussen ons blijft staan, voel ik nog dat je bij me bent, heel dicht bij me bent. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. De Bells waren dat en Stay a While. En daarvoor Sjors van der Pannen met Engel. Zometeen de stichting Out of the Blue Delft. Maar eerst Randy Crawford en Silence. Listen to vibrating chimes while I enjoy my quiet time in silence. Aldus Randy Crawford. Ons volgende onderwerp. Paul Heijnen van Stichting Out of the Blue Delft studeert luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit en zal eind dit jaar de Atlantische Oceaan oversteken in een roeiboot. Hij is nu nog bij Herman de Bruin. Paul, welkom. Dankjewel. Ja. Ja. Stichting Out of the Blue, dat klinkt als Delft, moet ik erbij zeggen, zelfs nog. Hè? Ja. Klopt. En wat is de bedoeling van Out of the Blue? Want dat klinkt van, nou ja, we doen maar wat. Dat is een beetje waar de naam vandaan komt inderdaad. Out of the Blue betekent een groep jongens, jonge studenten, die een idee heeft om de oceaan over te gaan roeien. Dus we doen mee met een challenge. Eind december. En dat idee is een beetje uit het niets gekomen. En we willen kijken hoe ver we kunnen komen door elkaars krachten te bundelen. En zo ver mogelijk zien te komen. Ja. Maar het idee komt uit het niets. Ik kan me voorstellen dat mensen zijn die denken, nou, dat zou ik niet eens kunnen bedenken. Over de oceaan roeien, want dat is een end, hè? Ja, dat is zeker een stukje. Bijna 5000 kilometer. Dus daar zijn we ook een goed maandje mee bezig op zee. Een beetje dobbelen. Ja. Dus dat wordt een heel avontuur, zeker. Ja. Maar hoe kom je op het idee? Ik ben niet op het idee gekomen. Amir uit Ierland is op het idee gekomen. Hij zag op BBC News een artikel over iemand die dit ging doen. Het is een heel evenement, dus het is niet dat we dit zelf bedacht hebben en zelf gaan doen. Er zit wel een organisatie achter. Maar toen hij dat op tv zag, dacht hij eigenlijk direct, dit wil ik ook. Kan ik mensen vinden die zo gek zijn om dit ook te doen? Ja, ja. En zo is het eigenlijk ontstaan. En hoe groot is dat team dan, wat straks de oceaan overgaat? We gaan met z'n vieren de oceaan over. En verder een hele hoop vrijwilligers die ons ondersteunen in evenementen en activiteiten. Maar die varen niet mee? Die varen niet mee. Nee, dus je zit echt met z'n vieren in een roeiboot op een hele grote waterplas. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Maar zit er dan geen begeleiding bij? Want vaak zijn er van die volgboten met zwemmers en zo over het kanaal en zo. Er zijn wel volgboten, maar het is een heel evenement. Dus er doen 40 boten ongeveer aan mee. Oh, okay. En er zijn twee volgboten. Ja. Dat is niet veel voor 40 boten. Dus het kan nog steeds zijn dat die boot een dag van je vandaan zit. Mm-hmm. Ook in noodgevallen. Dus daarom hebben we heel veel veiligheidstrainingen gehad. Ja. En om onszelf wel te kunnen redden. Dus in principe is het een supporter, zoals dat heet in het Engels. Is niet echt een goed Nederlands woord voor. Maar we moeten eigenlijk alles zelf doen. Maar in noodgevallen zijn er wel boten die je een beetje in de gaten houden. Je kan terugvallen op een aantal zaken die bijvoorbeeld GPS en zo, dat soort zaken natuurlijk. Sowieso heel veel systemen, communicatie, dat is wel aan boord. Als je aan de Technische Universiteit studeert, vind je dat ook weer leuk. Zeker. Toch? Een mooi ding. Even naar die roeiboot. Want dan denk ik, ja, een roeiboot, die zien mensen, dan gaan ze een roeibootje huren met twee paddels erin of twee roeispanen erin. En dat is het dan. Het ziet er denk ik wat anders uit. Dat denk ik ook. Sowieso hebben heel veel mensen het beeld bij roeien dat het vooral armen is, omdat ze heel vaak bij roeien het beeld hebben van een opblaasbootje. Nou is het bij de sportroeien sowieso anders, want dan is het eigenlijk voornamelijk benen. Want je rolt ook met een bankje. En dat is bij de oceaanboot niet anders. De oceaanboot is wel weer volledig anders dan het traditionele roeien, wat ik dan ook beoefen. Maar die boot is veel breder, veel stabieler en moet natuurlijk over golven gaan. Dus dan, Is die ook deels overdekt dan? We hebben wel cabines waar we in slapen, maar het roeigedeelte zelfs niet overdekt. Dus we hebben aan de boeg en aan de achterkant ook een twee open stukken gesloten cabines. Ja. En in het midden is het helemaal open. En dan moet je ook nog, je moet doorroeien, dus je kan niet slapen. Nou ja, dan neem ik aan dat jullie wacht lopen, wisselen de wacht, noem maar op. We hebben inderdaad het meest traditionele wachtschema is 2 uur op, 2 uur af. En dat houdt in dat je, zijn met z'n vieren, zijn in principe 3 roeiplekken, maar eigenlijk gebruiken we er meestal maar 2. Mm-hmm. Behalve misschien bij de start als iedereen nog fris is. Maar meestal zit je met z'n 2 te roeien en 2 mensen 2 uur slapen of eten en drinken. En dat 40 dagen lang? En dat, 30, 40 dagen lang. Een beetje afhankelijk van de wind. Ja. Waar ga je nu naartoe eigenlijk? Waar kom je uiteindelijk uit? De Caribische eilanden. Dus we vertrekken in La Gomera. Dat zit bij de Canarische eilanden. En dan maken we de oversteek naar Antigua, heet het. Oh, dan ben je al eentje onderweg als je bij Canarische eilanden bent. Dus. Ja, daar beginnen we, ja. Ja, ja, ja. Dus het is niet helemaal eerlijk. Het is niet uit Rotterdam. Het is niet uit Rotterdam naar de Midden-Amerika. Dan is de zeestroming toch te ongunstig, want dat speelt ook nog een rol. Mooi project. Ja. Heel veel zin in? Ja, zeker. Best wel enthousiast over. Gaat een hele hoop voorbereiding in zitten waar we nu erg mee bezig zijn. Kunnen we jullie volgen eigenlijk? Zeker. We hebben een website, outoftheblue.team, dus .team. Daarop zijn we te vinden. Voor de andere, we hebben ook Instagram. Voor de wat jongere generatie misschien. Mm-hmm. Mooi, om dat allemaal te horen en het avontuur aan te gaan. En daar heb je echt zin in. Dat hoorde ik je vertellen in ieder geval. Paul Heijnen van de stichting Out of the Blue Delft. Hij gaat roeien even naar de overkant van de oceaan. Ik wens je er heel veel succes mee en ook heel veel kracht om het te volbrengen. Een nocturne, een nachtmuziekje van Secret Garden. Aan het eind van de late avond van donderdag 15 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap de afgelopen uur. Ben Folds heeft het laatste woord. Fijne nacht. Doesn't matter, I can let myself go. No disguises, go for a stroll. It's back to anonymous. But those years were one big blur. I'm not sure where I have been. A dream with pieces back now and then. Is it cliche? Does it sound so ungrateful when it comes out that way? so I only mean to say thank you for those crazy days. But it's back to anonymous. Strangers, creepy and comfortable that they knew my name. It's not at all what I thought that fame would be. It was just a small world for a while. But is life better now? Well, that depends on how I'm feeling about it. It's not so much that I want it out. I really didn't have a say. And it's a big world with unfamous people who deserve the grand applause. And they quietly carry on. I'd like to think that I could be that strong. Dreaming on the bus, that's all. Now it's back to anonymous. And love and comfortable clothes. The neighbors, they don't wink like they know. Back when they'd say, savor this moment, it's your time, seize the day. But I couldn't stay awake, and I didn't feel a thing. She reminds me when I start to think I might throw my hat back in the ring. It's time to be.